क्यों चमन में बेसदा मिसल रिम शबनम है तू, लब कुशा हो जा सरूदे बिरब्त आलम है तू। मुझे जिंदगी में या रब सरबंदगी अता कर, मुझे जिंदगी में या रब सरबंदगी अता कर, मेरे दिल की बेहिसी को हमें आशिकी अता कर। मुझे जिंदगी में या रब सरबंदगी अता कर, मेरे दिल की बेहिसी को हमें आशिकी अता कर। मुझे जिंदगी में यार तेरे दर्द की चमक हो, तेरी याद की कसक हो, मेरे दिल की धड़कनों को नई बेकली अता कर। जो तुझी से लौ लगा दे, जो मुझे मेरा बता दे, मेरे अहद की जुबान में मुझे गुम रही अता कर। जो दिलों में नूर कर दे वही रोशनी अता कर। मेरी जिंदगी में यारा मैं सफर में सो न जाऊं, मैं यहीं पे खो न जाऊं, मुझे ज़ौक शौक मंजिल की हमा हमी अता कर। बड़ी दूर है अभी तक रग जान की मुसाफत, जुतिया है पूर्व तूने तो शऊर भी अता कर। मेरे कल्ब को वो फैजे दरियारफी अता कर। मुझे जिंदगी में यार भरी अंजुमन में रह कर, न हूँ आशना किसी से, मुझे दोस्तों के झुरमट में वो बेकसी अता कर। मुझे तेरी जुस्तजू हो, मेरे दिल में तू ही तू हो, मेरे कल्ब को वो फैजे दरियारफी अता कर। जो दिलों में नूर कर दे वही रोशनी अता कर। मुझे जिंदगी में या रब सरबंदगी अता कर, मुझे जिंदगी में या रब सरबंदगी अता कर, मेरे दिल की बेहिसी को हमें आशिकी अता कर। मुझे जिंदगी में या रब सरबंदगी अता कर, मेरे दिल की बेहिसी को हमें आशिकी अता कर। मुझे जिंदगी में या रब।